خودشان تلی عزیزم حرفی ها چی میرینم حرفی ها چی میرینم نمی آی نمیری دی دی دی سایر سنگینم سایر سنگینم جو من رنگ رنگی عزیزم گل بنی گل دار گل بنی گل دار بیزنی تنه نازارم و گل چی باغ سوختن